ทุกวันที่นี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจะมาพบกับท่านผู้ฟังตัวข้าพเจ้าเองนั้นท่านฟังเอ้ยไม่ได้มีความรู้อะไรมากหรอกก็อาศัยศึกษาหาเรียนเอาจากที่พระพุทธเจ้าบอกไว้สอนไว้พอดีท่านก็พูดเรื่องนี้พูดเรื่องนั้นในพระสูตรนั้นพระสูตรนี้รู้ว่าโอ้ตรงนี้มันดีมันน่าฟังมันใช้งานได้เนี่ยก็จึงนำเอามาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันบางทีอาจจะมีจุดผิดพลาดเรื่องนั้นอ้างไม่ถูกบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็ธรรมดาแต่ว่าที่ท่านผู้ฟังจะต้องมีความรู้ความเข้าใจอันหนึ่งก็คือว่าตัวเราเองนี่ตัวเราเองฟังเรื่องราวอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วเนี่ยก็ต้องให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความรู้ที่มาที่ไปให้เกิดความแจ่มแจ้งในการที่จะนำไปใช้งานได้ซึ่งในกระบวนการนี้ท่านฟังข้าพเจ้าก็จึงนำเรื่องราวที่มันมีความหลากหลายมากเลยล่ะไม่ว่าจะอยู่ในตัวพระสูตรจริงๆเลยที่มีหลักฐานมั่นใจค่อนข้างเชื่อได้ว่านี้เป็นพุทธพจน์หรือจะเป็นส่วนที่เป็นคำอธิบายที่มาประกอบเพิ่มเติมว่านี่เป็นเรื่องราวอะไรเป็นนิทานอะไรยังไงซึ่งในทุกวันศุกร์คิดว่าจะนำเรื่องราวที่เป็นนิทานเป็นเรื่องที่ฟังง่ายๆคือพระสูตรบางเรื่องบางอย่างนี่ก็ฟังยากอยู่ทั้งวันด้วยความที่สับแสงบ้างด้วยความที่เนื้อหาบ้างด้วยความที่ตัวละครบางทีก็พลิกผันบางทีก็มีการพูดแบบนั้นแบบนี้เนี่ยต้องเข้าใจบริบทอะไรต่างๆอยู่พอสมควรอันนั้นก็อาจจะฟังยากหน่อยแต่เรื่องที่ฟังง่ายๆเป็นนิทานธรรมบทนิทานชาดกพวกนี้ก็คิดว่าจะหามาให้ท่านฟังฟังด้วยในทุกวันศุกร์ในช่วงของนิทานปรรณนาเป็นเรื่องที่เป็นนิทานชาดกบ้างเป็นนิทานธรรมบทเรื่องเล่าอะไรต่างๆที่มีเนื้อหาสอดแทรกเรื่องของธรรมะอยู่ซึ่งเรื่องราวตรงนี้ท่านฟังข้าพเจ้าเองก็เรียนมาเป็นในสมัยศึกษาภาษาบาลีในชั้นประโยค1ถึงประโยค3เรียนมาแล้วก็รู้สึกว่าส่วนที่เป็นเกี่ยวข้องกับในทางคำสอนเป๊ะๆก็มีส่วนที่เป็นเนื้อหาดึงเรื่องราวมาให้เข้าใจก็มีส่วนที่เป็นการอธิบายเรื่องบริบทต่างๆในสังคมสมัยนั้นก็มีส่วนที่อาจจะเป็นแบบว่าเรื่องที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยแล้วก็ไม่รู้มาเกี่ยวข้องกันยังไงงงๆมาบางทีก็มีซึ่งนี้เราฟังดูทำความเข้าใจแล้วเนี่ยก็ให้ใช้การใคร่ครวญโดยแยบคายถ้าเรามีการใคร่ครวญโดยไม่แยบคายนะท่านฟังต่อให้ออกจากปากพระพุทธเจ้าจริงๆออกจากพระโอษฐ์ของท่านเลยอยู่ตอนหน้าท่านเลยเนี่ยถ้าใคร่ครวญโดยไม่แยบคายฟังทำไม่รู้เรื่องอะอยู่อย่างหลายๆคนมาเจอหน้าพระพุทธเจ้าต่อว่าด่านั่นนี่ตั้งแต่ที่ท่านก็เทศสอนบอกให้ฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าทำในใจโดยไม่ยับคายเราฟังต่อกันและต่อกันมาอีกทีเนี่ยเป็นไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนต่อกันมาแล้วจนถึงบัดนี้ไกลทั้งด้วยระยะทางไกลทั้งด้วยระยะเวลาไกลทั้งด้วยปากคนเปลี่ยนแปลงภาษาต่างๆยิ่งต้องมีกันใคร่ครวญโดยยับคายให้ดีทีเดียวเอาละอารัมภบทมาพอสมควรวันนี้อยากจะให้ฟังเรื่องของเท้าสักกะเทวราชว่าความเป็นมาของเท้าสักกะเท้าสักกะนี่ก็คือเทวดาที่มีความยิ่งใหญ่เขายกให้เป็นหัวหน้าของเหล่าเทวดาในชั้นดาวดึงความเป็นมาของท่านเป็นยังไงทำไมถึงมาเป็นเท้าสักกะได้ทำความดีแบบไหนมาเป็นแล้วเนี่ยมีสมบัติมีคุณธรรมอะไรยังไงบ้างเรามาฟังเรื่องราวของเท้าสักกะในวันนี ้เรื่องของเท้าสักกะพระศาสดาเมื่อทรงอาศัยเมืองเวสาลีประทับอยู่ณกูฏาคารศาลาทรงปรารภเท้าสักกะเทวราชตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอัปปมาเทนะมัคควาเทวานังเศรษฐตังคโตอัปปมาทังปะสังสันติหิตวายาติสุเมทโสความว่า ท้าวมัคควะถึงความเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทพยดาทั้งหลายเพราะความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทความประมาทอันท่านติเตียนทุกเมื่อความพิสดารว่าเจ้าลิชวีนามว่ามหาลิประทับอยู่ในกรุงเวสาลีพระองค์ทรงสดับเทศนาในสักกะปัญหาสูตรของพระตถาคตแล้วทรงดำริว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมตรัสสมบัติของเท้าสักกะไว้มากมายพระองค์ทรงเห็นแล้วจึงตรัสหรือไม่ทรงเห็นแล้วจึงตรัสเนาะทรงรู้จากเท้าสักกะหรือไม่เนาะเราจะทูลถามพระองค์ครั้งนั้นแลเจ้าลิชวีนามว่ามหาลิจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วจึงถวายบังคมประทับนั่งณที่สมควรข้างหนึ่งได้กราบทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท้าวสักกะผู้จอมแห่งเทพทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงเห็นแล้วแลหรือพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่ามหาลิท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายอัตมภาพเห็นแล้วแลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ท้าวสักกะนั้นจะเป็นท้าวสักกะปลอมเป็นแน่เพราะว่าท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายบุคคลเห็นได้โดยยากพระเจ้าข้ามหาลิอาตมาภาพรู้จักทั้งตัวเท้าสักกะทั้งธรรมะที่ทำให้เป็นเท้าสักกะก็เท้าสักกะถึงความเป็นเท้าสักกะเพราะสมาทานธรรมะเหล่าใดอาตมาภาพก็รู้จักธรรมะเหล่านั้นแลมหาลิท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายในการก่อนเป็นมนุษย์ได้เป็นมานพชื่อมัคคะเพราะเหตุนั้นเขาจึงเรียกว่าท้าวมัคความหาลิท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายในการก่อนเป็นมนุษย์ได้ให้ทานก่อนเขาเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเท้าปุรินทะทะมหาลิเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายในการก่อนเป็นมนุษย์ได้ให้ทานโดยเคารพพระเหตุนั้นเขาจึงเรียกว่าเท้าสักกะมหาลิเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายในการก่อนเป็นมนุษย์ได้ให้ที่พักอาศัยเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าเท้าวาสวะมหาลิเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายทรงดำริข้อความตั้งพันได้โดยครู่เดียวเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าซาดสักกะมหาลินางอุสรกัญญาชื่อสุชาดาเป็นพระประชาบดีของท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าท้าวสุชัมบดีมหาลิท้าวสักกะถึงความเป็นท้าวสักกะแล้วเพราะได้สมาทานวัตตบท7อันใดวัตตบท7นั้นได้เป็นอันท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายซึ่งครั้งเป็นมนุษย์ในการก่อนสมาทานให้บริบูรณ์แล้ววัตถบท7ประการเป็นอย่างไรเล่าคือ1พึงเป็นผู้เลี้ยงมารดาบิดาตลอดชีวิต2พึงเป็นผู้มีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต3พึงเป็นผู้พูดอ่อนหวานตลอดชีวิต 4. พึงเป็นผู้ไม่พูดส่อเสียดตลอดชีวิต 5. พ พึงมีจิตปราศจากมนทินคือความตระหนี่6มีเครื่องบริจาคอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่มอยู่เป็นปกติคือล้างแล้วเตรียมหยิบสิ่งของให้ทานเป็นผู้ยินดีแล้วในการสละควรแก่การขอยินดีในการจำแนกแจกทานพึงอยู่ครอบครองเรือนตลอดชีวิต6พึงเป็นผู้กล่าวคำสัตย์ตลอดชีวิตและ7พึงเป็นผู้ไม่โกรธตลอดชีวิตถ้าความโกรธพึงเกิดขึ้นแก่เราไซเราพึงหักห้ามมันเสียพลันทีเดียวมหาลิท้าวสักกะถึงความเป็นท้าวสักกะเพราะได้สมาทานวัตตบท7อันใดวัตตบท7นั้นได้เป็นของอันท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายครั้นเป็นมนุษย์ในการก่อนสมาทานให้บริบูรณ์แล้วดังนี้แหละครั้นตรัสพุทธภาษิตนี้แล้วได้ตรัสคำที่เป็นคาถาที่มาในสังยุตตานิกายว่าถวยเทพชั้นดาวดึงเรียกนรชนผู้เลี้ยงมารดาบิดามีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลกล่าวถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานและวาจาส่อเสียดประกอบในอันกำจัดความตระหนี่มีวาจาสัตย์คมความโกรธได้นั้นแลว่าเป็นสัปบุรุษพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสต่อไปว่ามหาลิกรรมนี้ท้าวสักกะทำไว้ในคราวเป็นมัคคมานพดังนี้แล้วอันมหาลิลิชวีใครจะสดับข้อปฏิบัติของท้าวสักกะนั้นโดยพิสดารจึงทูลถามพระองค์ว่ามัคคมานพปฏิบัติอย่างไรพระเจ้าข้ามหาลิถ้ากระนั้นจงฟังเถิดแล้วได้ทรงนำอดีตนิทานมาตรัสเล่าว่าในอดีตการมานพชื่อว่ามัคคะในอจลคามในแคว้นมคธไปสู่สถานที่ทำงานในบ้านคุยฝุ่นด้วยปลายเท้าในที่แห่งตนยืนแล้วได้ทำให้เป็นรมณียสถานแล้วพักอยู่อีกคนหนึ่งเอาแขนผลักเขานำออกจากที่นั้นแล้วได้พักอยู่ในที่นั้นเสียเองเขาไม่โกรธต่อคนนั้นได้กระทำที่อื่นให้เป็นรมณียสถานแล้วพักอยู่คนอื่นก็เอาแขนผลักเขานำออกมาจากที่นั้นแล้วพักอยู่ในนั้นเสียเองเขาก็ไม่โกรธแม้ต่อคนนั้นได้กระทำที่อื่นให้เป็นรมณียสถานแล้วก็พักอยู่บุรุษทั้งหลายที่ออกไปแล้วจากเรือนก็เอาแขนผลักเขานำออกจากสถานที่ที่เขาชำระแล้วด้วยประการชนี้เขาคิดเสียว่าชนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดเป็นผู้ได้รับสุขแล้วกรรมนี้พึงเป็นบุญกรรมที่ให้ความสุขแก่เราดังนี้แล้ววันรุ่งขึ้นจึงถือเอาจอบไปทำที่เท่ามณฑลแห่งลานให้เป็นรมณียสถานแล้วปวงชนได้ไปพักอยู่ในที่นั้นนั่นแหละครั้นในฤดูหนาวเขาได้ก่อไฟให้คนเหล่านั้นในฤดูร้อนได้ให้น้ำต่อมาเขาคิดว่าชื่อรมณียสถานเป็นที่รักของคนทั้งปวงชื่อว่าไม่เป็นที่รักของใครๆไม่มีจำเดิมแต่นี้ไปเราควรเที่ยวทำหนทางให้ราบเรียบดังนี้แล้วจึงออกไปจากบ้านแต่เช้าตรู่ทำหนทางให้ราบเรียบเที่ยวตัดรานกิ่งไม้ที่ควรตัดรานเสียภายหลังบุรุษอีกคนหนึ่งเห็นเขาแล้วกล่าวว่าทำอะไรเล่าเพื่อน ก็ฉันทำหนทางเป็นที่ไปสวรรค์ของฉันและสี่เพื่อนถ้ากระนั้นแม้ฉันก็จะเป็นเพื่อนของท่านจงเป็นเพื่อนเถอะธรรมดาสวรรค์ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนเป็นนั้นมากตั้งแต่นั้นมาก็ได้เป็นสองคนด้วยกันแม้ชายอื่นอีกเห็นเขาทั้งสองแล้วถามเหมือนกันอย่างนั้นนั่นแหละพอทราบแล้วก็เป็นสหายของคนทั้งสองแม้คนอื่นๆอีกก็ได้ทำอย่างนั้นรวมคนทั้งหมดจึงเป็น33คนด้วยประการฉะนี้ชนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดถือวัตถุมีจอบเป็นต้นกระทำหนทางให้ราบเรียบไปถึงที่ประมาณ1โยชน์และ2โยชน์นายบ้านเห็นชายเหล่านั้นแล้วคิดว่ามนุษย์เหล่านี้ประกอบแล้วในฐานะที่ไม่ควรประกอบแม้ถ้าชนเหล่านี้พึงนำวัตถุทั้งหลายมีปลาและเนื้อเป็นต้นมาจากป่าหรือทำสุราแล้วดื่มหรือทำกรรมเช่นนั้นอย่างอื่นเราพึงได้ส่วนอะไรอะไรบ้างลำดับนั้นนายบ้านคือผู้ใหญ่บ้านจึงให้เรียกพวกนั้นมาแล้วถามว่าพวกแกเที่ยวทำอะไรกันส่วนเหล่านั้นตอบว่าทำทางไปสวรรค์ขอรับก็ธรรมดาผู้อยู่ครองเรือนทั้งหลายจะทำอย่างนั้นไม่ควรควรนำวัตถุทั้งหลายมีปลาและเนื้อเป็นต้นมาจากป่าควรทำสุราแล้วดื่มและควรทำการงานทั้งหลายมีประการต่างๆส่วนเหล่านั้นคัดค้านคำของนายบ้านนั้นเสียแม้ถูกเขาว่ากล่าวซ้ำๆอยู่ก็คงคัดค้านร่ำไปนายบ้านนั้นโกรธแล้วคิดว่าเราจะกำจัดพวกมันให้หายนะจึงไปยังสำนักของพระราชาแล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์เห็นพวกโจรเที่ยวไปด้วยการคุมกันเป็นพวกพระเจ้าข้าพระราชาตรัสถามว่าเธอจงไปจงจับพวกมันแล้วนำมานายบ้านนั้นจึงได้ทำตามรับสั่งแล้วจับบุรุษ33คนนั้นแสดงแก่พระราชาพระราชาไม่ได้ทรงไต่สวนทรงบังคับว่าพวกท่านจงให้ช้างเหยียบมคะมานพได้ให้โอวาทแก่ชนที่เหลือทั้งหลายว่าสหายเอ๋ยเว้นเมตตาเสียที่พึ่งอย่างอื่นของพวกเราไม่มีท่านทั้งหลายไม่ต้องทำความโกรธในใครๆจงเป็นผู้มีเมตตาจิตเสมอกันในพระราชาในนายบ้านในช้างที่จะเหยียบและในตนเองดังนี้แล้วชนเหล่านั้นก็ได้ทำอย่างนั้นก็ในลำดับนั้นช้างไม่อาจเข้าไปใกล้ได้เพราะอนุภาพแห่งเมตตาของชนเหล่านั้นพระราชาทรงสดับความนั้นแล้วตรัสว่าสงสัยช้างมันเห็นคนมากจึงไม่อาจเหยียบได้ท่านทั้งหลายจงไปจงเอาเสื่อลำแพนคลุมเสียแล้วจึงให้มันเหยียบชนทั้งหลายจึงเอาเสื่อลำแพนคลุมชนเหล่านั้นแล้วใส่ช้างเข้าไปเหยียบช้างก็ถอยกลับไปเสียแต่ที่ไกลเดียวพระราชาทรงสดับความเป็นไปนั้นแล้วทรงดำริว่าในเรื่องนี้ต้องมีเหตุเป็นแน่แล้วจึงรับสั่งให้เรียกชนเหล่านั้นมาเฝ้าแล้วตรัสถามว่าพวกทั้งหลายพวกเจ้าอาศัยเราไม่ได้อะไรอย่างนั้นหรือพวกมักกะมานพกล่าวว่านี่อะไรพระเจ้าข้าพระราชาก็ข่าวว่าพวกเจ้าเป็นโจรเที่ยวไปในป่าด้วยการคุ้มกันเป็นพวกพวกมักกะมานพก็ใครกราบทูลอย่างนั้นพระเจ้าข้าพระราชาก็ไหนบ้านยังไงล่ะพวกมักกะขอเดชะพวกข้าพระเจ้าไม่ได้เป็นโจรแต่พวกข้าพระองค์ชำระหนทางไปสวรรค์ของตนจึงทำกรรมนี้และกรรมนี้ นายบ้านชักนำพวกข้าพระองค์ในการทำอกุศลประสงค์จะให้พวกข้าพระองค์ผู้ไม่ทำตามถ้อยคำของตนหายนะโกรธแล้วจึงกราบทูลอย่างนั้นที่นั้นพระราชาทรงสดับถ้อยคำของชนเหล่านั้นแล้วเป็นผู้ถึงความโสมนัสตรัสว่าพ่อทั้งหลายสัตว์เดรัจฉานนี้ยังรู้คุณของพวกเจ้าเราเป็นมนุษย์ไม่อาจรู้จักขอท่านทั้งหลายจงอดโทษแก่เราเถิดดังนี้ก็แลครั้นตรัสอย่างนั้นแล้วได้พระราชทานนายบ้านนั้นพร้อมทั้งบุตรและภรรยาให้เป็นทาสพระราชทานช้างตัวนั้นให้เป็นพาหนะสำหรับขับขี่และหมู่บ้านนั้นให้เป็นที่ใช้สอยตามสบายแก่ชนเหล่านั้นพวกเขาพูดกันว่าพวกเราเห็นอนิสงส์แห่งบุญในปัจจุบันนี้ทีเดียวต่างมีใจผ่องใสโดยประมาณยิ่งพลัดวาระกันขึ้นช้างนั้นเดินทางไปอยู่ปรึกษากันว่าก็บัดนี้พวกเราควรทำบุญให้ยิ่งขึ้นไปต่างไต่ถามกันและกันว่าก็พวกเราจะทำอะไรกันเขาตกลงกันว่าจะสร้างศาลาเป็นที่พักของมหาชนให้ถาวรในหนทางใหญ่สี่แยกพวกเขาจึงสั่งให้หาช่างไม้มาแล้วเริ่มสร้างศาลาแต่เพราะปราศจากความพอใจในมาตุกามคือหญิงชาวบ้านจึงไม่ได้ให้ส่วนบุญในศาลานั้นแก่มาตุกามทั้งหลายก็ในเรือนของมานพมีหญิงสี่คนคือนางสุนันทาสุจิตราสุธรรมาและสุชาดาในบรรดาหญิงสี่คนนั้นนางสุธรรมาคบคิดกับนายช่างไม้กล่าวว่าพี่ขอพี่จงทำฉันให้เป็นใหญ่ในศาลานี้เถิดดังนี้แล้วได้ให้ค่าจ้างแก่เขานายช่างไม้นั้นรับคำว่าได้แล้วตากไม้สำหรับทำช่อฟ้าให้แห้งเสียก่อนสิ่งอื่นแล้วถากสลักไม้ช่อฟ้าให้สำเร็จแล้วสลักอักษรว่าศาลานี้ชื่อสุธรรมาดังนี้แล้วเอาผ้าพันเก็บไว้ครั้นช่างไม้สร้างศาลาเสร็จแล้วในวันยกช่อฟ้าจึงกล่าวกับชน33คนนั้นว่านายตายจริงข้าพเจ้านึกกิจที่ควรทำอย่างหนึ่งไม่ได้พวกมักกะผู้เจริญกิจชื่อว่าอะไรนายช่างช่อฟ้านั่นเองพวกมักกะช่างเถิดพวกเราจะนำช่อฟ้านั้นมาเองนายช่างข้าพเจ้าไม่อาจทำด้วยไม้ที่ตัดเดี๋ยวนี้ได้ต้องได้ไม้ช่อฟ้าที่ตัดถากสลักแล้วเก็บไว้ในก่อนนั่นแหละจึงจะใช้ได้พวกมักกะก็เดี๋ยวนี้พวกเราควรทำอย่างไรเล่านายช่างถ้าในเรือนของใครๆมีช่อฟ้าที่ทำไว้ขายซึ่งเขาทำเสร็จแล้วแล้วเก็บไว้ใช้ควรแสวงหาช่อฟ้านั้นพวกเขาแสวงหาอยู่เห็นในเรือนของสุธรรมาแล้วได้ให้ทรัพย์พันหนึ่งก็ไม่สามารถซื้อได้ด้วยมูลค่าที่เป็นราคาเมื่อนางสุธรรมาพูดว่าถ้าพวกท่านทำฉันให้มีส่วนบุญในศาลาด้วยไซฉันจะให้พวกเขากล่าวว่าพวกข้าพเจ้าไม่ให้ส่วนบุญแก่พวกมาตุคามลำดับนั้นช่างไม้กล่าวกับคนเหล่านั้นว่าข้าแต่นายพวกท่านพูดอะไรเว้นพรหมโลกเสียสถานที่อื่นชื่อว่าเป็นที่เว้นจากหญิงคือมาตุคามย่อมไม่มีพวกท่านจงรับเอาช่อฟ้านี้เถิดเมื่อเป็นเช่นนั้นการงานของพวกเราก็จะถึงความสำเร็จดังนี้พวกเขาจึงรับคำดังนั้นแล้วรับเอาช่อฟ้าสร้างศาลาให้สำเร็จแล้ว แบ่งเป็นสามส่วนคือในส่วนหนึ่งสร้างเป็นที่สำหรับอยู่ของพวกอิสระชนในส่วนหนึ่งสำหรับคนเข็นใจในส่วนหนึ่งสำหรับคนไข้ชน33คนให้ปูกระดาน33แผ่นแล้วให้สัญญาแก่ช้างว่าผู้เป็นแขกมานั่งบนแผ่นกระดานอันผู้ใดปูไว้เจ้าจงพาแขกนั้นไปให้พักอยู่ในเรือนของผู้นั้นซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นกระดานนั่นล่ะรวมถึงการนวดเท้าการนวดหลังของแขกนั้นการที่ให้ของควรเคี้ยวควรบริโภคการให้ที่นอนทุกอย่างก็จะเป็นหน้าที่ของผู้นั้นซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นกระดานนั่นแหละดังนี้ช้างผู้รับมาแล้วมาแล้วนำไปสู่เรือนของเจ้าของกระดานนั่นเดียวในวันนั้นเจ้าของกระดานนั้นย่อมทำกิจที่ควรทำแก่ผู้ที่ช้างนำไปนั้นนายมัคคะปลูกต้นทองหลางต้นหนึ่งใบไม่สู้ห่างจากศาลาแล้วปูแผ่นศิลาไว้ที่โคนต้นทองหลางนั้นพวกที่เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วสู่ศาลาและดูช่อฟ้าอ่านหนังสือแล้วย่อมพูดกันว่าศาลาชื่อสุธรรมาชื่อของชน33คนย่อมไม่ปรากฏนางสุนันทาก็คิดว่าพวกนี้เมื่อทำศาลาทำพวกเราไม่ให้มีส่วนบุญด้วยแต่นางสุธรรมาก็ทำช่อฟ้าเข้าร่วมส่วนจนได้เพราะตนเป็นคนฉลาดเราก็ควรจะทำอะไรอะไรบ้างเราจะทำอะไรเนาะแลในทันใดนั้นนางก็ได้มีความคิดว่าพวกที่มาสู่ศาลาควรจะได้น้ำกินและน้ำอาบเราจะให้เขากุดสระโบกกรณีนางจึงให้เขาสร้างสระโบกกรณีแล้วส่วนนางสุจิตราคิดว่าก็นางสุธรรมาได้ให้ช่อฟ้านางสุนันทาได้ให้สระโบกกรณีเราก็ควรให้สร้างอะไรอะไรบ้างเราจะทำอะไรเนาะแลที่นั้นนางได้มีความคิดอย่างนี้ว่าก็ในเวลาที่พวกชนมาสู่ศาลาดื่มน้ำอาบน้ำแล้วไปควรจะประดับระเบียบดอกไม้แล้วจึงไปเราจะให้สร้างสวนดอกไม้นางจึงได้ให้สร้างสวนดอกไม้อันน่ารื่นรมย์แล้วไม่เคยมีผู้ที่จะออกปากว่าโดยมากสวนนั้นไม่มีต้นไม้ที่เปล็ดดอกออกผลชื่อโน้นดังนี้เลยฝ่ายนางสุชาดาคิดว่าเราเป็นทั้งลูกลุงของนายมัคคะเป็นทั้งบาทปริจาริกาคือภรรยากรรมที่นายมัคคะนั่นทำแล้วก็เป็นของเราเหมือนกันกรรมที่เราทำแล้วก็เป็นของนายมัคคะนั่นเหมือนกันดังนี้แล้วไม่ทำอะไรอะไรมัวแต่งตัวอย่างเดียวปล่อยเวลาให้ผ่านพ้นไปแล้วตอนมัคคะมานพบำเพ็ญวัตถบท7ประการฝ่ายนายมัคคะบำเพ็ญวัตถบท7ประการเหล่านี้คือ 1. บำรุงมารดาบิดา 2. ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้เจริญในตระกูล 3. พูดคำสัตย์ 4. ไม่พูดคำหยาบ 5. ไม่พูดส่อเสียด 6. กำจัดความตระหนี่และ 7. ไม่โกรธแล้วถึงความเป็นผู้ควรสรรเสริญอย่างนี้ว่าถวยเทพชั้นดาวดึงเรียกนรชนผู้เลี้ยงมารดาบิดามีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลกล่าวถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานและวาจาส่อเสียดประกอบในอันกำจัดความตระหนี่มีวาจาสัตย์ ข่มความโกรธได้นั่นแหละว่าสัปปุรุษก็ในเวลาสิ้นชีวิตได้เกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชในภพดาวดึงสหายของเขาแม้เหล่านั้นก็เกิดในที่นั้นเหมือนกันช่างไม้เกิดเป็นวิสุกรรมเทพบุตรในการนั้นพวกอสูรอยู่ในภพดาวดึงอสูรเหล่านั้นคิดว่าเทพบุตรใหม่ๆเกิดแล้วจึงเตรียมเลี้ยงน้ำทิพย์ท้าวสักกะได้ทรงนัดหมายแก่บริษัทของพระองค์เพื่อประสงค์มิให้ใครๆดื่มพวกอสูรดื่มน้ำทิพย์เมาทั่วกันแล้วท้าวสักกะทรงดำริว่าพวกเราจะต้องการอะไรด้วยความเป็นราชาอันทั่วไปด้วยกับเจ้าพวกนี้ส่งนัดหมายแก่บริษัทของพระองค์แล้วให้ช่วยกันจับอสูรเหล่านั้นที่ท้าทั้งสองแล้วเหวี่ยงลงไปในมหาสมุทรอสูรเหล่านั้นมีศีรษะปักดิ่งตกลงไปในสมุทรแล้วขณะนั้นอสูรวิมานได้เกิดที่พื้นภายใต้แห่งเขาสิเนรุด้วยอนุภาพแห่งบุญของพวกเขาต้นไม้ชื่อจิตตปาลิคือไม้แขฝอยก็เกิดแล้วที่นั่นเมื่อพวกอสูรปราชัยแล้วในสงครามระหว่างเทวดาและอสูรชื่อว่าเทพนครในชั้นดาวดึงประมาณ10,000 โยชน์ได้เกิดขึ้นแล้วและในระหว่างประตูด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกแห่งพระนครนั้นมีเนื้อที่ประมาณ10,000 โยชน์ระหว่างประตูด้านทิศใต้และทิศเหนือก็มีขนาดเท่ากันอันหนึ่งพระนครนั้นประกอบด้วยประตู1,000ประกอบด้วยอุทยานและสระโบกกรณีปราสาทนามว่าเวทยันสูง700 โยชน์ตกแต่งแล้วด้วยแก้ว7 ประการประดับด้วยธงทั้งหลายสูง300 โยชน์หุดขึ้นแล้วด้วยผลแห่งศาลาในท่ามกลางพระนครนั้นธงที่คันเป็นทองได้มีธงเป็นแก้วมณีที่คันเป็นแก้วมณีได้มีธงเป็นทองที่คันเป็นแก้วประพานได้มีธงเป็นแก้วมุกดาที่คันเป็นแก้วมุกดาได้มีธงเป็นแก้วประพานที่คันเป็นแก้ว7 ประการได้มีธงเป็นแก้ว7 ประการธงที่ตั้งอยู่กลางได้มีส่วนสูง300 โยชน์ปราสาทสูง1,000 โยชน์ล้วนแล้วด้วยแก้ว7 ประการเกิดแล้วด้วยผลแห่งศาลาด้วยประการชนี้ต้นปาริฉัตตกะมีปริมณฑลแผ่ไป300 โยชน์โดยรอบเกิดขึ้นด้วยผลแห่งการปลูกต้นทองหลางบรรทุกกำพลศิลามีสีดังดอกชัยพฤกษ์สีครั่งและสีบัวโรยโดยยาว60 โยชน์โดยกว้าง40 โยชน์หนา15 โยชน์ตามปกติแท่นบรรทุกกำพลศิลาอาจในเวลาที่เท้าสักกะประทับนั่งจะยุบลงไปถึงครึ่งพระวรกายในเวลาเสด็จลุกขึ้นจะกลับฟูขึ้นเต็มเหมือนเดิมแค่นั้นเกิดแล้วที่โคนไม้ปาริฉัตตกะด้วยผลแห่งการปูแผ่นศิลาส่วนช้างเกิดเป็นเทพบุตรชื่อเอราวัณแท้จริงสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายย่อมไม่มีในเทวโลกเพราะฉะนั้นในเวลาท้าวสักกะเสด็จออกเพื่อประพาสพระอุทยานเทพบุตรนั้นจึงจำแรงตัวเป็นช้างชื่อเอราวัณสูงประมาณ150 โยชน์ช้างเทพบุตรนั้นเดรมิตรกระพอง33 กระพองเพื่อประโยชน์แก่ชน33 คนในกระพองเหล่านั้นกระพองหนึ่งกระพองหนึ่งโดยกลม3 ขาวุธโดยยาวประมาณ1/5 โยชน์ช้างเทพบุตรนั้น เนรมิตกระพองชื่อสุทัศนะประมาณ30โยชน์ในท่ามกลางกระพองทั้งหมดเพื่อประโยชน์แก่เท้าสักกะเบื้องบนแห่งกระพองนั้นมีมนดบแก้วประมาณ12โยชน์ธงกลิบด้วยแก้ว7ประการสูงโยชน์หนึ่งตั้งขึ้นในระหว่างคือเป็นระยะในมนดบแก้วนั้นคายแห่งกระดิ่งที่ถูกลมพัดอ่อนๆแล้วมีเสียงกังวานปานเสียงดนตรีที่เป็นทิพย์ประสานด้วยเสียงดนตรีอันมีองค์ห้ากระดิ่งนั้นห้อยอยู่ที่ริมโดยรอบบัลลังก์แก้วมณีประมาณโยชน์หนึ่งเป็นพระแท่นที่เขาจัดไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อเท้าสักกะในท่ามกลางมนดบเท้าสักกะย่อมประทับนั่งเหนือบัลลังก์นั้นเทพบุตร33องค์นั่งบนรัตนบัลลังก์ในกระพองของตนบรรดากระพอง33กระพองในกระพองหนึ่งกระพองหนึ่งช้างเทพบุตรนั้นเนรมิตงากระพองละ7งาในงาเหล่านั้นงาหนึ่งยาวประมาณ50โยชน์ในงาหนึ่งนั้นมีสะบุคคณีงาละ7สะในสะแต่ละสะมีกอบัวสะละ7กอในกอหนึ่งมีดอกบัวกอละ7ดอกในดอกหนึ่งมีกลีบดอกละ7กลีบในกลีบหนึ่งนั้นมีเทพธิดาฟ้อนอยู่7องค์มหรสพฟ้อนย่อมมีบนงาช้างในที่50โยชน์โดยรอบอย่างนี้แหละเท้าสักกะเทวราชเสวยยศใหญ่เสด็จเที่ยวไปด้วยประการฉะนี้แม้นางสุธรรมาถึงแก่กรรมแล้วก็ได้ไปเกิดในภพดาวดึงนั้นเหมือนกันเทวสภาชื่อสุธรรมามีประมาณ500โยชน์ได้เกิดแล้วแก่นางได้ยินว่าชื่อว่าสถานที่อื่นอันน่าปลื้มใจกว่านั้นย่อมไม่มีในวันอัฐิมีคือดิถีที่8แห่งเดือนคือในวัน8ค่ำมีการฟังธรรมในที่นั้นนั่นเองจนกระทั่งทุกวันนี้ชนทั้งหลายเห็นสถานที่อันน่าปลื้มใจแห่งใดแห่งหนึ่งเข้าก็ยังกล่าวกันอยู่ว่าเหมือนเทวสภาชื่อสุธรรมาแม้นางสุนันทาถึงแก่กรรมแล้วก็ได้ไปเกิดในภพดาวดึงส์นั้นเหมือนกันสะโบคณีชื่อสุนันทามีประมาณ500โยชน์เกิดแล้วแก่นางแม้นางสุจิตราถึงแก่กรรมแล้วก็ไปเกิดในภพดาวดึงส์นั้นเหมือนกันส่วนชื่อจิตรดามีประมาณ500โยชน์ที่พวกเทพพยดาพาเหล่าเทพบุตรผู้มีบุรพนิมิตเกิดแล้วให้หลงเที่ยวไปอยู่ส่วนชื่อจิตรดาก็ได้เกิดแล้วแม้แก่นางนั้นส่วนนางสุชาดาถึงแก่กรรมแล้วเกิดเป็นนางนกยางในซอกเขาแห่งหนึ่งเท้าสกะตรวจดูบริจาริกาของพระองค์ทรงทราบว่านางสุธรรมาเกิดแล้วในที่นี้เหมือนกันนางสุนันทาและนางสุจิตราก็อย่างนั้นแล้วนางสุชาดาเกิดที่ไหนหนอได้เห็นนางเกิดเป็นนกกระยางในซอกเขานั้นแล้วมีความดำริว่านางสุชาดานี้เขาไม่ทำบุญอะไรอะไรเลยบัดนี้เกิดในกำเนิดเดรัจฉานก็ควรที่เราจะให้นางนั้นทำบุญแล้วนำมาไว้เสียที่นี้ดังนี้แล้วจึงทรงจำแลงอัตภาพเสด็จไปยังสำนักของนางนกกระยางนั้นด้วยเพศที่เขาไม่รู้จักได้ตรัสถามว่าเจ้าเที่ยวทำอะไรอยู่ที่นี้ นางนกกระยางนายข้อท่านคือใครเล่าท้าวสักกะเราคือมัคคะสามีของเจ้าไงนายท่านเกิดที่ไหนเราเกิดในดาวดึงเทวโลกก็เจ้ารู้สถานที่เกิดแห่งหญิงสหายของเจ้าแล้วหรือยังไม่ทราบเลยนายก็หญิงแม้เหล่านั้นก็เกิดในสำนักของเราเหมือนกันเจ้าจะเยี่ยมหญิงสหายของเจ้าหรือไม่ก็ดิฉันจะไปในที่นั้นได้อย่างไรก็เรานี่แหละจะนำเจ้าไปในที่นั้นแล้วนำนางนกกระยางสุชาดานั้นไปสู่เทวโลกปล่อยไว้ริมฝั่งสะโบกกรณีชื่อสุนันทาตรัสบอกแก่มเหสีทั้งสามนอกนี้ว่าพวกหล่อนจะดูนางสุชาดาสายของพวกหล่อนบ้างไหมก็นางอยู่ที่ไหนล่ะพระเจ้าข้านางอยู่ที่ริมสะโบกกรณีชื่อสุนันทาพระมเหสีทั้งสามนั้นเสด็จไปในที่นั้นทำการเยาะเย้ยว่าโอ้รูปของแม่เจ้าโอ้ผลของการแต่งตัวคราวนี้ท่านทั้งหลายจงดูจงอยปากดูแข้งดูเท้าของแม่เจ้าอัตภาพของแม่เจ้าช่างงามแท้ดังนี้แล้วก็หลีกไปท้าวสักกะจึงได้เสด็จไปดูนางนกกระยางชื่อสุชาดานั่นอีกแล้วตรัสถามว่าเจ้าได้พบหญิงสหายของเจ้าแล้วหรือเมื่อนางสุชาดานกกระยางทูลว่าก็พระมเหสีทั้งสามนั้นหม่อมฉันได้พบแล้วเขาพากันเยาะเย้ยหม่อมฉันแล้วก็ไปขอพระองค์โปรดนำหม่อมฉันไปที่ซอกเขานั้นตามเดิมเถิดดังนี้แล้วก็ทรงนำนางนกกระยางนั้นไปที่ซอกเขาตามเดิมปล่อยไว้ในน้ำนั่นแล้วตรัสถามว่าก็เจ้าเห็นสมบัติของหญิงทั้งสามนั้นแล้วหรือหม่อมฉันเห็นแล้วพระเจ้าข้าแม้เจ้าก็ควรทำอุบายอันเป็นเหตุให้เกิดในที่นั้นข้าพระเจ้าจะทำอย่างไรพระเจ้าข้าเจ้าจะรักษาโอวาทที่เราให้ไว้ได้หรือไม่ข้าพระเจ้าสามารถรักษาได้ลำดับนั้นท้าวสักกะก็ประทานศีล5แก่นางแล้วตรัสว่าเจ้าจงเป็นผู้ไม่ประมาทรักษาไว้เถิดดังนี้แล้วก็เสด็จหลีกไปจำเดิมแต่นั้นมานางเที่ยวหากินแต่ปลาที่ตายเองเท่านั้นโดยการล่วงไป 2-3 วันท้าวสักกะเสด็จไปเพื่อประสงค์จะลองใจนางจึงทรงจำแรงเป็นปลาตายนอนหงายบนพื้นหาดทรายนางเห็นปลานั้นแล้วได้คาบเอาสำคัญว่าปลาตายในเวลาจะกลืนปลาได้กระดิกหางแล้วนางรู้ว่าเป็นปลาเป็นจึงปล่อยเสียในน้ำท้าวสักกะทรงปล่อยเวลาให้ล่วงไปหน่อยหนึ่งแล้วจึงทรงทำเป็นนอนหงายข้างหน้านางอีกนางก็คาบอีกด้วยสำคัญว่าปลาตายในเวลาจะกลืนเห็นปลาอย่างกระดิกหางอยู่จึงปล่อยเสียด้วยรู้ว่าเป็นปลาเป็นท้าวสักกะทรงทดลองอย่างนี้ครบ3ครั้งแล้วมีความคิดว่านางนี้รักษาศีลได้ดีจึงทรงแสดงพระองค์ให้นางทราบแล้วกล่าวว่าเรามาเพื่อประสงค์จะลองใจเจ้าเจ้ารักษาศีลได้ดีเมื่อรักษาได้อย่างนั้นไม่นานนักก็จะเกิดในสำนักของเราเป็นแน่จงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดดังนี้แล้วก็เสด็จหลีกไปจำเดิมแต่นั้นมานางได้ปลาที่ตายเองบ้างไม่ได้บ้างเมื่อไม่ได้โดยการล่วงไป 2-3 วันเท่านั้นก็สู้ผอมทำกาละคือตายแล้วเกิดเป็นธิดาของช่างหม้อในกรุงพาราณสีด้วยผลแห่งศีลนั้นต่อมาเวลาที่นางมีอายุราว 15-16 ปีท้าวสักกะมีความดำริว่า นางนั้นเกิดที่ไหนหนอก็ได้ทราบความที่นางเกิดเป็นธิดาของช่างหม้อในกรุงพาราณสีจึงมีความคิดว่าบัดนี้เราควรที่จะไปในที่นั้นดังนี้แล้วจึงเอาแก้วเจ็ดประการซึ่งปรากฏโดยลักษณะคล้ายฟักทองบรรทุกยานน้อยขับไปในกรุงพาราณสีเสด็จไปยังถนนเปล่าร้องว่าท่านทั้งหลายมาเถิดมาเอาฟักทองกันเถิดก็แต่เมื่อผู้คนนำเอาถั่วเขียวหรือถั่วราชมาศเป็นต้นมาแลกเพื่อจะเอาฟักทองจึงได้กล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าจะให้ฟักทองนี้ไม่ได้ให้ด้วยราคาพวกพ่อค้าเหล่านั้นจึงถามว่าก็ท่านจะให้แลกด้วยอะไรเล่าจึงกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าจะให้แก่สตรีผู้รักษาศีลดังนี้พวกชาวเมืองถามว่านายชื่อว่าศีลเป็นอย่างไรสีดำหรือสีเขียวเป็นต้นท้าวสักกะพวกท่านไม่รู้จักศีลว่าเป็นเช่นไรจะรักษาศีลนั้นได้อย่างไรเล่าแต่เราจะให้แก่สตรีผู้รักษาศีลพวกชาวเมืองนายธิดาของช่างหม้อนั้นเที่ยวพูดอยู่ว่าข้าพเจ้ารักษาศีลก็ท่านจงให้แก่สตรีนั้นเถิดแม้ธิดาของช่างหม้อนั้นก็กล่าวขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้แก่ฉันเถิดนายท้าวสักกะเธอคือใครธิดาช่างหม้อฉันคือสตรีผู้ไม่ละศีลห้าท้าวสักกะฟักทองเหล่านั้นฉันก็นำมาจำเพาะเพื่อเธอท้าวสักกะจึงทรงขับเกวียนไปถึงเรือนของนางแล้วประทานทรัพย์ที่เทวดาพึงให้โดยลักษณะคล้ายฟักทองทำไม่ให้พวกคนอื่นลักลอบเอาไปได้ให้ทรงรู้จักพระองค์แล้วตรัสว่านี้ทรัพย์สำหรับเลี้ยงชีวิตของเธอเธอจงรักษาศีลห้าอย่าได้ขาดแล้วจึงได้เสด็จหลีกไปตอนนางสุชาดาเป็นธิดาของอสูรฝ่ายธิดาของช่างหม้อนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในเรือนของผู้มีเวรต่อเท้าสักกะคือในฝ่ายอสูรเป็นธิดาของอสูรผู้เป็นหัวหน้าในภพอสูรและเพราะนางรักษาศีลดีแล้วในสองอัตภาพนางจึงได้เป็นผู้มีรูปสวยมีผิวพรรณดุจทองคำประกอบด้วยรูปสิริอันไม่ทั่วไปคืองามเป็นพิเศษก็หัวหน้าแห่งอสูรนามว่าเวปจิติได้พูดแก่ผู้ที่มาขอธิดาของตนว่าพวกท่านไม่สมควรแก่ธิดาของข้าพเจ้าแล้วก็ไม่ให้ธิดานั้นแก่ใครๆคิดว่าธิดาของเราจะเลือกสามีที่สมควรแก่ตนด้วยตนเองดังนี้แล้วจึงให้พลเมืองที่เป็นอสูรมาประชุมกันแล้วได้ให้พวงดอกไม้ในมือของธิดานั้นด้วยการสั่งว่าเจ้าจงเลือกผู้สมควรแก่เจ้าเป็นสามีในขณะนั้นท้าวสักกะทรงตรวจดูสถานที่นางเกิดทราบความเป็นไปนั้นแล้วมีความดำริว่าบัดนี้สมควรที่เราจะไปนำนางนั้นมาดังนี้แล้วจึงทรงเนรมิตเพศเป็นอสูรแก่ไปยืนอยู่ที่ท้ายบริษัทแม่นางอสูรสุชาดานั้นเมื่อตรวจดูข้างโน้นข้างนี้พอพบท้าวสักกะซึ่งจำแรงกายเป็นอสูรที่แก่แล้วก็มีหทัยอันความรักซึ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจบุพเพสันนิวาสท่วมทับแล้วดุจห้วงน้ำใหญ่ก็ปลงใจว่านั่นสามีของเราจึงโยนพวงดอกไม้ไปเบื้องบนแห่งเท้าสักกะที่จำแรงกายเป็นอสูรแก่ผู้นั้นพวกอสูรนึกละอายใจว่าพระราชาของพวกเราไม่ได้ผู้ที่สมควรแก่พระธิดาตลอดการประมาณเท่านี้บัดนี้ ได้ผู้ที่แก่กว่าปู่นี่แหละสมควรแก่พระธิดาของท้าวเธอดังนี้แล้วเขาเหล่านั้นก็จึงหลีกไปฝ่ายท้าวสักกะทรงจับนางอสูรสุชาดานั้นที่มือแล้วประกาศขึ้นว่าเราคือท้าวสักกะแล้วทรงเหาะไปในอากาศพวกอสูรรู้ตัวว่าก็พวกเราถูกเท้าสักกะลวงเสียแล้วจึงพากันติดตามเท้าสักกะนั้นไปเทพบุตรผู้เป็นสารถีของเท้าสักกะนามว่ามาตลีนำรถเวทยันมาพักไว้ในระหว่างทางเท้าสักกะส่งอุ้มนางขึ้นในรถนั้นและบ่ายพระพักสู่เทพนครเสด็จไปแล้วในเวลาที่ท้าวสักกะนั้นเสด็จถึงสิมพะลิวันคือป่าไม้งิ้วแห่งหนึ่งลูกนกครุฑได้ยินเสียงรถของท้าวสักกะจึงตกใจกลัวร้องขึ้นแล้วท้าวสักกะได้สดับเสียงของลูกนกครุฑเหล่านั้นแล้วจึงถามมาตลีคนขับรถว่านั่นนกอะไรร้องมาตลีลูกนกครุฑพระเจ้าข้าก็เพราะเหตุใดมันจึงร้องเพราะได้ยินเสียงรถแล้วมันจึงร้องเพราะกลัวตายพระเจ้าข้าท้าวสักกะจึงตรัสว่าก็อาศัยเราผู้เดียวนกประมาณเท่านี้ถูกความเร็วของรถให้ย่อยยับไปแล้วมันอย่าหายนะเสียเลยเธอจงกลับรถเสียเถิดมาตลีเทพบุตรนั้นจึงให้สัญญาแก่ม้าสินทบพันหนึ่งด้วยแท่กลับรถแล้วพวกอสูรเห็นกิริยาของเท้าสักกะที่กลับรถมาแล้วนั้นจึงคิดว่าก็เท้าสักกะนี้หนีไปจากเมืองแห่งอสูรบัดนี้กลับรถแล้วเธอจะได้ผู้ช่วยเหลือเป็นแน่จึงกลัวแล้วกลับไปสู่เมืองแห่งอสูรคืออสูรบุรีตามทางที่มาแล้วนั่นแหละไม่ยกศีรษะขึ้นอีกด้วยความกลัวฝ่ายท้าวสักกะส่งนำนางอสูรสุชาดาไปสู่เทพนครแล้วส่งสถาปนาไว้ในตำแหน่งหัวหน้านางอับสรสองโกดกึ่งนางทูลขอพรกับท้าวสักกะว่าขอเดชะมหาราชมารดาบิดาหรือพี่ชายพี่สาวของหม่อมฉันในเทวโลกนี้ไม่มีพระองค์จะเสด็จไปในที่ใดๆก็พึงพาหม่อมฉันไปในที่นั้นๆด้วยท้าวเธอจึงได้พระราชทานพรนั้นก็จำเดิมแต่นั้นมาเมื่อดอกจิตตะปาตลิบานพวกอสูรก็ประสงค์จะรบกับพวกของท้าวสักกะด้วยหมายใจว่าเป็นเวลาที่ดอกปาริชัตตกทิพย์ของพวกเราบานท้าวสักกะจึงได้ทำการอารักขาแก่พวกนาคภายใต้มหาสมุทรทำการอารักขาแก่พวกครุฑทำการอารักขาแก่พวกกุมพันพวกยักษ์พวกเท้าจตุมหาราชส่วนชั้นบนกว่าทุกๆชั้นประดิษฐานรูปจำลองของพระอินทร์ซึ่งมีวชิราวุธในพระหัตถ์ไว้ที่ทวารแห่งเทพนครพวกอสูรเมื่อทำการรบชนะตั้งแต่พวกนาคพวกครุฑกุมพันธ์เป็นต้นมาแล้วเห็นรูปจำลองของพระอินทร์มาแต่ไกลก็ย่อมหนีไปด้วยเข้าใจว่าท้าวสักกะเสด็จออกมาแล้วดังนี้พระศาสดาในที่นั้นได้ตรัสกับมหาลิว่ามหาลิมัคคามานพปฏิบัติอัปมาทะปฏิปทาคือข้อปฏิบัติของผู้ไม่ประมาทอย่างนี้ก็แลมัคคามานพนั่นไม่ประมาทอย่างนี้จึงถึงความเป็นใหญ่เห็นป่านนี้ทรงเสวยราชในเทวโลกทั้งสองชื่อว่าความไม่ประมาทนั่นบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นสรรเสริญแล้วเพราะว่าการบรรลุคุณวิเศษซึ่งเป็นโลกิยะและโลกุตระแม้ทั้งหมด ย่อมมีได้เพราะอาศัยความไม่ประมาทดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถาสืบไปว่าอัปปมาเทนะมกวาเทวานังเศรษฐตังคโตอัปปมาทังปสังสันติหิตวายาติสุเมทโสแปลว่าท้าวมักคะถึงความเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทพยดาทั้งหลายเพราะความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้ไม่ประมาทความประมาทอันท่านติเตียนทุกเมื่อในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอัปปมาเทนะคือเพราะความไม่ประมาทหมายความว่าเพราะความไม่ประมาทที่ทำไว้ตั้งแต่แผ่วถางภูมิประเทศในอัจฉรคามคำว่ามัคควาหมายถึงเท้ามัคควะคือมัคคะมานพซึ่งปรากฏมัคควะในบัดนี้ชื่อว่าถึงความเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทพยดาทั้งหลายเพราะความเป็นราชาแห่งเทวโลกทั้งสองคำว่าปะสังสันติคือสรรเสริญหมายความว่าบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมชมเชยสรรเสริญความไม่ประมาทอย่างเดียวข้อนั้นประเหตุไว้เล่าเพราะความไม่ประมาทเป็นเหตุให้ได้คุณวิเศษซึ่งเป็นโลกียะและโลกุตระทั้งหมดข้อที่ว่าปะมาโทคะระหิโตสัทธาที่แปลว่าความประมาทอันท่านติเตียนทุกเมื่อหมายความว่าส่วนความประมาทอันพระอริยเจ้าเหล่านั้นติเตียนคือนินทาแล้วเป็นนิดเพราะเหตุไรเพราะความประมาทเป็นต้นเขาของความวิบัติทุกอย่างจริงอยู่ความเป็นผู้โชคร้ายในมนุษย์ก็ดีการเข้าถึงอบายก็ดีล้วนมีความประมาทเป็นมูลเหตุทั้งนั้นในเวลาจบคาถาเจ้าลิชวีนามว่ามหาลิทรงดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วแม้บริษัทผู้ประชุมกันเป็นมากก็ได้เป็นอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นแหละเรื่องท้าวสักกะจบ